ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในช่วงของใต้ร่มโพธิบทซึ่งจะเป็นการนำแม่บทคำสอนที่เป็นมาติกามาทำความเข้าใจเพื่อที่จะให้ทรงจำได้คล่องปากขึ้นใจให้มีความเห็นที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิซึ่งในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนี้เราก็จะเริ่มกันด้วยการปฏิบัติธรรมกันสักเล็กน้อยท่านผู้ฟังเรามาฝึกนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกันสัก10นาทีตัวในเบื้องต้นถ้าสามารถที่จะหาที่เหมาะๆนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมโดยการตั้งสติของเราเอาไว้ระลึกถึงในที่นี้ให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าแต่บทที่ว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลฟังได้ทำบุญมามากมากมากถึง20ประสงค์ไขกว่าที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ที่ว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้นี่ทั้งดวงตาเนื้อหัวใจเลือดหนังเอ็นพวกนี้สละออกหมดยอมสละชีวิตไม่รู้ต่อกี่ชาติกี่ชาติเพื่อที่จะรักษาความดีมุ่งมาในทางเพื่อที่จะให้บรรลุสัมมาสัมพุทธญาณเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มีปรากฏมาในชาดกแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้คือกรรมอิติปิเนี่ยจึงทำให้ท่านเป็นอรหันต์คือผู้ที่ไกลจากกิเลสกิเลสไม่สามารถที่จะมาแปดเปื้อนทำให้จิตใจนั้นมีความมัวเมาเศร้าหมองด้วยกิเลสที่เป็นอคันตุกะจรมาทำไม่ได้เพราะมันไกลจากกันเอาชนะเจ้ากิเลสเหล่านั้นได้แล้วเป็นผู้ที่จะไม่กลับแพ้ได้อีกเพราะว่ารากของมันคืออวิชชาก็ถอนออกแล้วจะไม่มีการกล่าวเท็จทั้งที่รู้ชักชวนผู้อื่นในการทำบาปกรรมมีการล่วงภรรยาผู้อื่นหรือชักชวนให้มีการโกงด้วยตาช่างหรือของปลอมหรือการโกงซึ่งหน้าจะไม่สามารถทำได้เพราะว่ากิเลสมันไม่มีคือหนึ่งด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะนี่แหละท่านผู้ฟังถ้าไม่ล่วงปริยาปืนก็ได้โกงซึ่งหน้าก็ได้ไม่รู้แต่กล่าวว่ารู้ก็ได้แต่ถ้าไม่มีกิเลสทำสิ่งชั่วร้ายเลวสามพวกนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าจิตใจนั้นไม่ได้เศร้าหมองมีความผ่องใสมีความบริสุทธิ์มีความสะอาดอยู่เนื่องจากความที่ไม่มีกิเลสนี่คือคุณของท่านในความที่เป็นอรหันต์ยังมีในความที่เป็นสัมมาสัมพุทโธคือเป็นผู้ที่ตรัสรู้ชอบได้ด้วยตัวเองไม่ได้มีคณาจารย์เหล่าอื่นที่จะมาสอนแต่ว่าด้วยความเพียรด้วยกำลังบรรลุสัมมาสัมพุทธญาณญาณกำลังในที่นี้ต้องฟังมันมากด้วยปัญญาอันยิ่งความที่จะมาเป็นสัมมาสัมพุทโธได้เนี่ยโอ้ต้องทำความดีความงามมากกว่าปัจเจกพุทโธหลายเท่าปัจเจกพุทโธก็ต้องทำความดีความงามมากกว่าอรหันต์สาวกธรรมดาอีกหลายเท่าความดีหลายเท่านี่ก็คือนับด้วยเวลานะด้วยเวลาความยาวนี่ก็ยาวในความยาวนั้นก็ยังต้องใช้ทั้งเรื่องของศีลที่มีอย่างมากทานที่มีอย่างมากการภาวนาทำจิตอดทนเมตตากรุณาเอาหมดมีทุกอย่างต้องจับใส่ไว้ถึงในความที่จะเป็นสัมมาสัมพุทโธบทว่าพุทโธเนี่ยท่านฟังให้มันก้องอยู่ในใจของเราหลับตานั่งทำสมาธินี่นึกถึงบทนี้แหละบทพุทโธนี่ไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้จะมีการพูดถึงกันอยู่บ่อยๆนะนานๆจะมีสักครั้งหนึ่ง แต่ละครั้งนี่ก็ไม่ได้ยาวมากยาวสั้นไม่เท่ากันครั้งนี้ยาวหน่อยหลายพันปีแต่ในช่วงที่ว่าบทคำว่าพุทโธไม่ได้ยินกันเลยมีนานกว่าบางทีช่วงที่น้อยๆไม่ได้มากก็แค่อาจจะ 2-3 ชั่วอายุคนบทพุทโธนี่ก็หายไปแต่ทุกวันนี้ที่เราได้ยินบทว่าพุทโธเนี่ยมันนานมาหลายชั่วอายุคนแล้วเป็นหลายร้อยช่วงมาแล้วเนี่ยไอ้ความที่เป็นหลายชั่วอายุคนผ่านมานั่นคือคำสอนนี้ยังตั้งอยู่ได้นานทำไมคำสอนถึงตั้งอยู่ได้นานเพราะท่านนั้นเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีการสอนชนิดที่มีการแจกแจงแยกแยะมีการเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยมีความรัดกุมรอบคอบไม่ละหลวมในการแสดงธรรมเพราะด้วยความที่เป็นธรรมราชาธรรมฟังโดยความที่มีความเคารพมีความรักมีความยำเกรงมีความพอใจในธรรมะอย่างมากจึงมีความรัดกุมรอบคอบในข้อนี้เหมือนพระยาสีหะราชสีมีความมั่นใจในเหลี่ยมคู่ของตนเองจึงไม่ประมาทในการออกไปหาอาหารจะตะครุบเหยื่อเนี่ยก็มีการตะครุบด้วยความรอบคอบรัดกุมระมัดระวังไม่ประมาทไม่ละหลวมเพราะด้วยเหลี่ยมคู่ของราชสีเวลาท่านจะบอกสอนใครเป็นครูผู้สอนไม่ใช่แค่แก่มนุษย์ที่เป็นยาจกเป็นคนขอทานเป็นชาวนาติงรวมถึงข้าราชบดีรวมถึงพวกเสนาอำมาตย์ข้าราชการชั้นสูงยังรวมถึงราชามหากษัตริย์พร่ำสอนบอกสอนนี่ด้วยความรัดกุมด้วยความรอบคอบเหมาะสมความรัดกุมรอบคอบเหมาะสมนี้ยังแสดงไปถึงเทพเทวดาไม่ใช่แค่ในสวรรค์หกชั้นยังรวมถึงชั้นพรหมด้วยขึ้นไปจนถึงนู่นเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยความสามารถในการที่จะจำแนกแจกธรรมพระพุทธเจ้าของเรานี่นะนึกพุทโธในใจนี่นึกถึงความสามารถในความที่โอ้ยธรรมะบทไหนก็ตามที่เราได้ยินนะพุทโธชงเจ็ดเหรอก็จะแนกแจกแจงไว้ให้อริยมรรคมีองค์8หรือจะสติปัฏฐาน4หรือจะปรมิหาร4หรือจะอิทธิบาท4หรือจะสัพพุริสธรรม7หรือจะอินทรีย์5พละ5หรือจะอนุสติ10หรือจะลักษณะของผู้มีศรัทธา11อย่างหรือจะมีอีกหลายอย่างทุกฝั่งหิริโอตตัปปะก็2อย่างสมัปปทานก็4อย่างแยกแยะแจกแจงนั่นคือความเป็นภควาจำแนกแจกธรรมการแจกแจงจำแนกตรงนี้ทุกฝั่งต้องใช้ปัญญาอย่างมากปัญญาเนี่ยต้องมีความคมมีความคมมีปัญญานั้นก็คือมีวิชาหนึ่งมีวิชา8จะมีวิชาได้ก็ต้องมีจรณะเป็นผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยวิชาและจรณะจรณะนี่ก็ศีลสมาธิไล่ไปจนถึงปัญญาในวิชาทั้ง8จรณะนี่ก็คือข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดวิชาวิชาความรู้นี่ในเรื่องของปัญญาในการรู้เห็นตามความเป็นจริงในความเข้าใจในการบอกสอนในเรื่องภาษาปฏิสัมภิทา4นี่มีหมดยังเป็นผู้มีปัญญาในการรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งโลกจุดไหนโลกในความที่เป็นภพต่างๆกามภพรูปภพอรูปภพโลกในความหมายของการรับรู้ทางอายตนะต่างๆโลกความหมายของการที่มีที่จุติมีที่อุบัติเคลื่อนไปมายังไงรู้หมดตัวพระองค์เองนี่ไม่ใช่แค่รู้ด้วยญาณที่ส่งไปแต่รู้ด้วยความที่ว่าตัวเองไปเกิดที่ไหนที่ไหนเนี่ยมีหมดรู้หมดไปเกิดมาหมดแล้วตามไปทุกที่ไปที่ไหนก็ยังไปได้ด้วยดีคือเป็นสุคโต พราะว่าด้วยความดีที่ทำไปที่ไหนเราจะไม่ไปคิดไม่ดีกับคนอื่นที่นั่นไม่มีเพราะมีสัมมาสังกัปปะไปที่ไหนจะไปมีพูดไม่ดีกับคนนั้นที่นั่นเพราะมีสัมมาวาจามีการกระทำที่ดีทั้งความคิดการพูดการกระทำไปที่ไหนมันก็ดีเป็นสุขโตความดีความงามคุณต่างๆทั้งหมดของพระพุทธเจ้านะทุกฝั่งให้มารวมลงอยู่ในข้อพุทโธนี้ให้เราตั้งระลึกนึกถึงกรรมพุทโธพุทโธไว้ในใจแน่นอนคุณของพระพุทธเจ้านี่มีหลายอย่างเราจับเอาจุดเดียวเล็กๆคือในจุดที่เรียกว่าพุทโธคือความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตื่นจากสิ่งงมงายตื่นจากศีลพัตตประมาทตื่นจากความที่จะต้องไปติดอยู่ในคำด่าคำชมตื่นจากการที่จะต้องไปยินดียินร้ายตื่นจากการที่ต้องไปตามอำนาจของผัสสะทางตาทางหูแต่มีจิตใจที่สว่างสดใสตั้งสติของเราไว้นี่แหละท่านฟังการตั้งสติเอาไว้นี่คือทำให้จิตของเราตื่นขึ้นตื่นขึ้นมาในเวลาเช้าทำสมาธิกันสักเล็กน้อยตั้งจิตระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าตัวของท่านตอนนี้ถึงแม้จะไม่ได้อยู่กับเราแล้วไม่ต้องพูดถึงด้านหลังแค่หน้าเราก็ไม่เคยเห็นแต่ร่องรอยความมีอยู่ของท่านเนี่ยเรายังตามไปได้แน่นอนหลักฐานทางบริษัทได้ก็ยกไว้ก่อนทางโบราณคดีก็มีแหละนั้นยกไว้แต่ในทางคำสอนนี่สำคัญเราจะให้ไปถึงพุทโธจริงๆได้ทุกฝั่งเราตั้งสติของเราไว้เดินตามรอยทางคือมรรค8ด้วยความที่มีสติเป็นอธิบดีสามารถจะทำจิตให้เราไปถึงสู่นิพพานได้โดยพุทโธตั้งเอาไว้เราก็มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนหมู่ที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นคือสังโฆปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วนั่นก็คือมีธรรมโมเราปฏิบัติคือสังโฆตามสิ่งที่สอนคือธรรมโมให้มีพุทโธเกิดขึ้นในใจนั่นเองให้มีพุทโธธรรมโมสังโฆอยู่ในใจของเราและที่ท่านเพิ่งได้รับฟังจบไปแล้วนั้นนั่นคือช่วงของการปฏิบัติธรรมคือในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกๆวันในตอนต้นของรายการเราก็จะมานำในการปฏิบัติให้นั่งสมาธิที่เป็นรูปแบบสั้นๆ สักประมาณ10นาที15นาทีไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติในวิธีการต่างๆบางครั้งอาจจะยกเรื่องลมหายใจบางครั้งอาจจะยกเรื่องเมตตาแล้วนี้ปฏิบัติด้วยวิธีการที่ชื่อว่าพุทธานุสติคือการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าในช่วงสัปดาห์ของวิสาขบูชาสำหรับก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของพระพุทธเจ้านี่แหละในการประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนที่เราจะมาเข้าถึงเนื้อหาในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่จะนำแม่บทคำสอนมาทำความเข้าใจในแต่ละแง่มุมเพื่อให้เกิดความคล่องปากขึ้นใจมีความเห็นที่ถูกต้องในคำสอนทั้งทางด้านอรรถะและบทพยัญชนะด้วยเราพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่พุทธภาษิตเรื่องทรงเป็นพระธรรมราชายาวะนุปปัชชตีพุทโธธรรมราชาปพังกโรตาวะอัญเยอปูเชสุงปุถูสัมมณะปรามเนตราบใดพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระธรรมราชาผู้ทำโลกให้สว่างไสวยังไม่ได้อุบัติขึ้นตราบนั้นประชาชนก็พากันบูชาสมณะและปรามเหล่าอื่นเป็นจำนวนมากคุตกนิกายพาเวรุชาดกข้อที่656 ความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายถึงความเสื่อมลาภสักการะของพวกเดรัจฉีเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในโลกได้ตรัสเล่าชาดกนี้ความว่าครั้งนั้นในแว่นแคว้นพาเวรุไม่มีนกเลยวันหนึ่งชาวแคว้นเห็นนกกาหนึ่งตัวจึงขอซื้อ100กหาปณะแล้วเอาไปใส่ไว้ในกรงทองกาก็ถึงความเลอเลือดด้วยสการะต่อมาชาวแคว้นได้นกยูงมาตัวหนึ่งใส่ในกรงรัตนะทั้ง7เมื่อนั้นกาก็ถึงความเสื่อมลาภจบแล้วจึงตรัสสรุปด้วยพุทธภาษิตนี้และที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงเวลาที่เป็นเดือนวิสาขะก็คือเดือน6ในทางปฏิทินของไทยเราก็คือช่วงเดือนพฤษภาไปเดือนมิถุนาช่วงนี้ก็จะเป็นเดือนที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าของเรานั่นก็คือการประสูติการตรัสรู้และการปรินิพพานในสัปดาห์นี้ช่วงของใต้ร่มโพธิบทซึ่งเราจะนำคำสอนแม่บทหัวข้อต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้เคยสอนบอกอธิบายเอาไว้มาทำความเข้าใจให้เกิดความคล่องปากขึ้นใจเข้าใจตามนัยยะต่างๆที่ถูกต้องได้เวลาที่ท่านแสดงธรรมไว้นั้นก็มีความงดงามทั้งเบื้องต้นเบื้องกลางและเบื้องปลายสิ่งที่จะนำมาเสนอเป็นหัวข้อแม่บทในวันนี้ก็เป็นหมวดธรรมะหัวข้อท่านฟังที่เกี่ยวกับการประสูตินั่นคือเรื่องของมหาบุรุษ32ประการเป็นหัวข้อธรรมะที่เกี่ยวข้องกับการตรัสรู้จุดหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของมหาสุบิน5ประการและเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการปรินิพพานจุดหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของทุปาระบุคคล4วันนี้จะพูดถึงหมวดธรรมะ32หัวข้อในเรื่องของการเกี่ยวกับประสูติเป็นลักษณะมหาบุรุษพูดถึงธรรมะ5หัวข้อในเรื่องของก่อนการตรัสรู้เรื่องของความฝันและ4หัวข้อในเรื่องเกี่ยวกับการก่อนการปรินิพพานเรื่องของบุคคลที่ควรจะสร้างสถูปเจดีย์ให้เพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์นี้ทุกฝั่งการประสูติตรัสรู้ปรินิพพานในเบื้องต้นก่อนทุกฝั่งเราไล่เรียงกันไปทีละข้อเนื่องจากว่าในสังคมไทยเราทั้งฝั่งยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศีลพัตตปรมาสอยู่อย่างมากคือการรูปคำการปฏิบัติชนิดที่มันคลาดเคลื่อนผิดหลักการเป็นลักษณะของความงมงายยังใช้เหตุผลอะไรกันที่มีความคลาดเคลื่อนกันไปอยู่เนี่ยวันนี้จึงต้องการจะนำมาในข้อแรกเลยเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะมหาบุรุษที่พูดก็คือโง่เฮงนั่นแหละคนนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้หูเป็นอย่างนี้นี่จะรวยโอ้จมูกเป็นอย่างนี้นี่จะจนโอ้ลักษณะผมคอมือเป็นอย่างนี้นี่เป็นแบบนั้นแบบนี้นี่ก็เรียกจะมีการดูลักษณะกันแล้วก็ทายกันไปว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นหรือแม้แต่ความฝันนี่ก็ด้วยเหมือนกันฝันถึงงูก็ว่าจะมีคู่ฝันถึงน้ำก็ว่าจะมีอันนั้นฝันเห็นรถก็จะบัดเป็นแบบนี้ฝันถึงอันนี้คือฝันอะไรบางทีบางคนนะตีเป็นตัวเลขได้หมดอ่ะงูนี่คือ9ถ้าเป็ดนี่คือ7ถ้าฝันเห็นพระนี่คือ2ตีเป็นตัวเลขได้หมดวันนี้ชื่อต้นการจะมาพูดเรื่องนี้แล้วว่าที่ว่าเขาดูลักษณะดูลักษณะนี้นะพระพุทธเจ้าของเราก็เคยถูกดูลักษณะเหมือนกันนะหรือว่าที่ว่าฝันว่าฝันเนี่ย ตีความฝันออกมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเรานี่แหละก็เคยฝันแล้วก็อธิบายความฝันทำนายฝันมานี่แต่ว่ามันไม่เหมือนกันกับในลักษณะที่เราเคยเข้าใจกันมาก่อนแล้วก็แรกที่ว่าลักษณะคนที่จะมีลักษณะแบบนี้แบบนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะในกรณีของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นมหาบุรุษเนี่ยลักษณะนั้นเกิดจากผลของกรรมนะทุกฝั่งฟังให้ดีคุณทำกรรมมาอย่างไรอย่างไรอย่างมากอย่างมากสะสมไว้สะสมไว้จนกระทั่งต้องอาศัยเหตุแบบนี้จึงมีลักษณะแบบนี้ออกมาแล้วก็จะทำให้เกิดผลแบบนี้ออกมาคือทั้งลักษณะ32ประการเอาไล่มาตั้งแต่ว่ามีพื้นเท้าสม่ำเสมอที่ฝ่าเท้ามีจักเกิดขึ้นความที่ว่ามีส้นเท้ายาวมีข้อนิ้วยาวมีกายตรงหรือกายพรมลักษณะนี้เกิดจากผลของกรรมที่แตกต่างกันคือไม่ใช่ว่าเราจะดูลักษณะแล้วก็หวังเอาผลเราจึงต้องดูเหตุให้ดีด้วยในข้อแรกที่ว่ามีพื้นเท้าสม่ำเสมอนี่คือเพราะว่าทำสุจริตทางกายวาจาใจมาอย่างมากบริจาคทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถประพฤติอย่างดีในบิดามารดาอ่อนน้อมต่อผู้เจริญในตระกูลทำมาอย่างมากเลยเนี่ยแต่ไม่มีลักษณะพื้นเท้าแบบนี้ด้วยเหตุอันนี้จึงทำให้เกิดเป็นผลที่จะไม่หวาดบั่นต่อกิเลสทั้งภายในภายนอกภายในคือพวกราคะโทสะโมหะภายนอกคือบุคคลเทพบ้านพรหมหรือใครๆไม่หวาดบั่นดูลักษณะให้ดีนะดูเหตุให้ดีนะเหตุและผลเนี่ยทุกฝั่งมันเกี่ยวกันมาก่อนนะลักษณะนี้จึงเป็นเครื่องบ่งบอกเป็นเครื่องหมายตัวนั่นเองแล้วก็ที่ว่ามีจักคือที่ฝ่ามือฝ่าเท้าเนี่ยมันมีรอยอะไรเป็นกลมๆอยู่โดยลักษณะรอยนี้พวกพราหมณ์เขาก็ตีความว่านี่คือจักมีซี่มีกงมีดุมตรงนี้ตรงนี้เขาก็จะดูลักษณะแล้วโอ้คนนี้นะจะมีบริวารมากนี่มีคนนั้นคนนี้เป็นบริวารมีลูกเป็นพันมีล้านมีคนรับใช้ใกล้ชิดต่างๆเอาแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ไม่ใช่เพราะลักษณะนะท่านฟังแต่เป็นเพราะว่าได้นำความสุขมาแก่มหาชนบรรเทาภัยคือความสะดุ้งหวาดเสียวจากการรักษาคุ้มครองโดยธรรมมาก่อนแล้วนานมากสะสมไว้สะสมไว้จึงเป็นเครื่องหมายนี้ออกมาคือไม่ใช่ว่างมงายแบบว่าคือดูมีเครื่องหมายปุ๊บก็คือต้องมีผลแบบนี้เชื่อไปเลยอันนั้นคืองมงายไม่มีเหตุเราจะพูดถึงผลมันก็กลายเป็นศีลพัตตปรมาตนนี้แต่ผลที่เราคิดว่าเราจะคาดหวังมาจากเหตุอะไรโดยดูสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นเครื่องหมายลักษณะแบบเนี้ยคือการที่ใช้ปัญญานะนี่คือในข้อที่สองลักษณะมหาบุรุษอีกข้อหนึ่งที่ว่ามีส้นเท้ายาวมีข้อนิ้วยาวมีกายตรงดุจกายพรหมเนี่ยโอ้เขาดูลักษณะแล้วว่าโอ้คนนี้นี่จะมีอายุยาวนานมากมีอายุยืนบางตำราก็ว่าหูยาวในตำรานี่เขาว่าส้นเท้าข้อนิ้วแล้วก็มีกายเป็นแบบนี้โธ่แต่ว่าที่ว่าเราจะมาเหมารวมเอาหมดว่าคนที่มีลักษณะแบบนี้แต่ความที่ว่าแค่ดูลักษณะแล้วจะหวังเอาผลเนี่ยโดยไม่มีเหตุเนี่ยนะอันนี้คือเข้าข่ายศีลพัตตปรมาแต่เหตุของความที่มีอายุนานคืออะไรท่านฟังท่านตรัสเล่าไว้ว่าเพราะว่าเว้นจากปาณาติบาตคือการฆ่าสัตว์วางสัตราอาวุธอาทยามีความละอายมีความเอ็นดูหวังให้สัตว์ทั้งปวงนั้นมีความพ้นจากทุกข์มีชีวิตอยู่ได้ไม่เบียดเบียนทั้งทางตรงทางอ้อมทำอยู่มากมากมากมากเลยอยู่ตลอดการชานานมานี่จึงทำให้เป็นผู้ที่มีอายุยืนดูตรงไหนเป็นเครื่องหมายดูลักษณะของกายนี่แหละกายตรงข้อนิ้วส้นเท้ายาวนี่มันจึงเป็นลักษณะออกมาแบบนี้หรือในข้อที่ว่ามีฝ่ามือฝ่าเท้า อ่อนละมุนแล้วก็มีลายที่ฝ่ามือฝ่าเท้าเนี่ยเยอะแยะมากเป็นเหมือนกับตาข่ายที่แกว่าถ้าดูลักษณะนี้แล้วโอ้จะคิดว่าเอาคนนี้นี่จะต้องเป็นผู้สงเคราะห์บริษัทต่างๆแล้วก็มีความเชื่องมงายไปเลยว่าเอานี่จะดีนะมีลักษณะเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ถ้าไม่ได้รู้ถึงเหตุนะความเชื่อความเข้าใจนั้นเป็นศีลปัตตปรมาตุฟังก็เป็นเข้าข่ายแต่เหตุและผลของลักษณะเนี้ยของเครื่องหมายเนี้ยมันคืออะไรนั่นคือความที่ว่าได้เคยสงเคราะห์ผู้อื่นมาก่อนทุกฝั่งสงเคราะห์ด้วยสังฆวัตถุทั้ง4การให้สิ่งของมีวาจาไพเราะการประพฤติประโยชน์แล้วก็ความมีตนเสมอกันอันนี้เขาเรียกว่าสังฆวัตถุ4ผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าจะได้เป็นผู้ที่สงเคราะห์ผู้อื่นด้วยเพราะด้วยความที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกฝั่งก็ต้องมีความกรุณาคือทุกอย่างเต็มหมดทั้งเรื่องความสามารถในการที่จะสงเคราะห์ไม่ใช่แค่สงเคราะห์ด้วยแค่สังฆวัตถุ4ยังสงเคราะห์ด้วยธรรมะสงเคราะห์ด้วยวินัยได้แต่มาถึงความที่ว่าแท้จะดูลักษณะว่ามีข้อเท้าสูงมีปลายขนช้อนขึ้นมีสีดุจดอกอัญชันขึ้นเวียนขวาโหแค่ดูข้อนี้แล้วก็จะว่าอันนี้คนนี้เลิศมากเลยอนาคตต้องรุ่งแน่นอนหวังได้เลยสบายใจได้นี่คืองมงายนะทุกฝั่งงมงายแต่ถ้ามีเหตุสิอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยของความที่คุณจะเป็นผู้เลิศเยี่ยมสูงกว่าสัตว์ทั้งหลายโอ้ท่านว่าจะต้องมีการกล่าววาจาประกอบด้วยอรรถประกอบด้วยธรรมะแนะนำชนเป็นอันมากให้ตั้งอยู่ในประโยชน์สุขตัวเองก็เป็นผู้บูชาธรรมชักชวนปฏิบัติให้คนอื่นมาในทางธรรมะนี่ชักชวนมาในทางดีไม่ได้ชักชวนไปในทางเสียหายเป็นผู้นำแล้วไม่ใช่เป็นผู้นำในทางซามเป็นผู้นำในทางความเป็นโจรแต่เป็นผู้นำมาในทางดีมาในทางเลิศทางประเสริฐนี่ก็เลิศเต็มที่แล้วลักษณะที่จะบ่งบอกได้นี่คือเป็นเรื่องรองที่ว่าจะมีข้อเท้าอยู่สูงมีปลายขนช้อนขึ้นสีดูดอกอัญชันขึ้นเวียนขวานี่จะเป็นอย่างนั้นคือไม่ได้ดูลำพังเพียงแค่ลักษณะแต่ต้องรู้ถึงเหตุผลด้วยนี่ก็พยายามจะย้ำทุกข้อเลยนะท่านฟังเพื่อเราเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะว่าไม่ว่าจะเรื่องลักษณะก็ตามเถอะเรื่องดวงดาวก็ด้วยอ่ะแล้วก็เรื่องอะไรอื่นๆต่างๆที่มันจะเข้าข่ายความงมงายเนี่ยเราต้องมีเหตุผลทุกฝั่งเราต้องมีเหตุผลถัดมาในความที่ลักษณะมีแข้งดุดแข้งเนื้อทรายข้อนี้ก็หมายความว่ามีขาเรียวงามนั่นเองทุกฝั่งขาคนเราบางทีก็บางคนก็เป็นขาโต๊ะสนุกคือมันใหญ่มากบางทีก็ไม่ได้สัดส่วนกับความยาวแต่ลักษณะขาของพระพุทธเจ้านี่ก็คือเรียวสวยงามอย่างถ้าเรามาดูกวางเนื้อทรายเนี่ยมันไม่ได้มีอาวุธมีเขี้ยวมีเล็บอะไรแบบนั้นสิ่งที่มันจะใช้เป็นอาวุธได้ดีที่สุดก็คือขาของมันนั่นเองที่จะวิ่งหนีหลบภัยมีความรวดเร็วมีกำลังวังชาซึ่งลักษณะความรวดเร็วที่แสดงออกมาด้วยลักษณะของขาเนี่ยทุกฝั่งทำให้มีผลคือการที่จะได้รับเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยรวดเร็วเพราะตัวพระองค์เนี่ยได้เคยทำอะไรต่างๆไว้โดยเร็วมาก่อนคือได้เคยบอกศิลปวิทยาได้เคยแสดงลัทธิอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์ให้ได้เกิดความรวดเร็วในการทำให้ได้ทำให้ปฏิบัติเพราะในทางคำสอนเนี่ยจึงไม่ได้เป็นทางอ้อมละเป็นทางตรงเป็นทางลัดเป็นทางเร็วแล้วในการที่จะไปสู่จุดหมายคือนิพพานได้ลักษณะหนึ่งที่บ่งบอกได้นั้นก็คือความที่ท่านนั้นมีแข้งดุจแข้งเนื้อสายผู้ภาษาเราๆท่านๆก็คือว่ามีขาเรียงงามได้สัดส่วนขึ้นมาในข้อถัดมาคือความที่มีองคชาตตั้งอยู่ในฝักองคชาตนี่คืออวัยวะเพศของท่านเนี่ยมันเก็บอยู่ในฝักมันมีอะไรมาหุ้มปิดเอาไว้ที่มีลักษณะแบบนี้เพราะว่าได้เคยสมานญาติมิตรไม่ว่าจะเป็น มารดากับบุตรบุตรกับบิดาพี่น้องชายพี่น้องหญิงเหมือนอย่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้อย่างเงี้ยตัวฟังบ้านเมืองแตกแยกแบ่งเป็นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ฝ่ายหนึ่งก็ไปหาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้อุ้ยถ้ามีใครสักคนใดคนหนึ่งนะเขาสามารถสมานชาตินี้เข้าด้วยกันได้นี่ให้ญาติมาเจอญาติกันได้นี่จะเป็นเหตุปัจจัยในข้อนี้เลยในความที่จะไม่มีผลคือมีบุตรมากคือมีสาวกมากแล้วบุตรคือสาวกแต่ละคนนั้นก็มีความกล้าหาญมีแววแห่งคนกล้าเสนาอย่างอื่นๆจะย่ำยีไม่ได้เลยคือไม่มีใครที่จะทำร้ายได้มีแต่จะเอาชนะคนอื่นได้ความเอาชนะนั่นก็คือพวกกิเลสนี่แหละมันจะย่ำยีไม่ได้ในข้อธรรมที่ท่านมีผิวหนังละเอียดละอองจับไม่ได้ลักษณะมหาบุรุษในข้อนี้ต้องฟังคือบางทีบางคนก็หาอะไรมาแต่งเอาครีมมาทาหรือถึงกับว่าไปทำศัลยกรรมให้แข้งมันดูดไขมันออกขามันจะได้เรียวๆอันนี้คืออาศัยเหตุปัจจัยด้วยการทำศัลยกรรมนะก็เรื่องแล้วหรือเอาครีมที่มีส่วนผสมของทองคำมาทาโอ้ยผิวหนังนี่แบบว่างามขึ้นมาเลยเนี่ยอยู่ที่เหตุปัจจัยไงท่านฟังว่าถ้าดูแค่เพียงลำพังลักษณะนี่อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยมาอย่างกรณีของพระพุทธเจ้านี่คือท่านใดเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่มากด้วยความแค้นถูกด่าว่ามากขนาดไหนก็ตามเขาใส่ร้ายให้ร้ายก็ไม่โกรธไม่ได้ทำความเครียดแค้นความไม่พอใจให้ปรากฏด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีผิวพรรณงามผิวพรรณงามก็คือมีกายดุจทองมีผิวหนังดุจทองแล้วยังให้ทานด้วยเครื่องนุ่งห่มเครื่องแต่งกายด้วยผ้าเครื่องอะไรต่างๆเหล่านี้มากจึงทำให้มีผลเป็นวรรณะงามคือมีกายดุจทองแบบนี้แล้วก็จะทำให้ได้ผ้านุ่งผ้าห่มผ้าอะไรต่างๆที่มีเนื้อละเอียดอ่อนเรื่องความมีวรรณะงามนี่ก็ยังมีลักษณะถัดมาที่ว่ามีผิวหนังละเอียดละอองจับไม่ได้ที่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เพราะว่าลงแว็กซ์หรือว่าทาครีมทาอะไรแต่เป็นเพราะว่าได้เข้าไปสอบถามหาสมณะอื่นๆต่างๆในสมัยก่อนนู่นทำบุญมามากว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นความดีไม่ดีทำสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำแยกแยะรู้จักส่วนที่ไม่ดีและดีแล้วก็ทำส่วนที่ดีความแยกแยะตรงนี้ได้เนี่ยนะทุกฟังคือความละเอียดเป็นเรื่องของปัญญาความละเอียดตรงนี้จึงแสดงออกมาในทางผิวหนังปัญญาตรงนี้จึงเกิดขึ้นเป็นผลว่ามีปัญญาหนาแน่นมีปัญญาเครื่องชำระกิเลสชนิดที่ว่าไม่มีสัตว์อื่นเสมอเหมือนได้เรื่องการดูลักษณะต้องฟังมันไม่ได้เป็นสาระสำคัญอะไรเพื่อนตรงสาระสำคัญก็คือสร้างเหตุอะไรมาต่างหากเหตุอะไรที่สร้างมาแล้วทำให้เกิดความดีความงามขึ้นมาได้นะตรงเน้นย้ำขนาดนี้แล้วความดีที่ท่านทำมาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้ต้องฟังมันมีมากอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือว่ามีวาจาที่เป็นวาจาสัตย์ไม่กล่าวมุสาวาทมีความเที่ยงแท้ซื่อตรงไม่หลอกลวงทำอยู่อย่างมากเลยนะฝั่งในสมัยก่อนๆที่บำเพ็ญบารมีมาเนี่ยจึงทำให้มีผลในชาติสุดท้ายออกมาว่าจะไม่มีคนที่เข้ามาใกล้ชิดมีมหาชนที่ชอบเข้ามาหาเข้ามาใกล้มีความรักความใคร่กันดูลักษณะที่เจาะมาในทางกายนั่นก็คือรูขุมขนเนี่ยมีขนอยู่แค่เส้นเดียวโผล่ออกมาคือขนของมนุษย์ท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าขนบางจุดบางรูมันก็จะมี 2-3 เส้นโผล่ออกมาในรูขุมขนเดียวกันแต่ว่าของพระพุทธเจ้านี่คือขุมหนึ่งในรูขุมขนมีเส้นขนเส้นเดียวออกมาแล้วที่วางคิ้วก็มีขนคือเป็นลักษณะขนที่เกิดขึ้นระหว่างคิ้วเป็นสีขาวอ่อนไม่ได้หายไปหรือว่าไม่ได้มีเชื่อมกันไปตลอดแต่มายังเป็นผู้ที่ให้ทาน ให้ทานด้วยของควรเคี้ยวควรบริโภคจึงไม่เกิดผลคือย่อมได้รับของเคี้ยวของควรบริโภคนั้นเหมือนกันลักษณะที่จะดูได้ก็คือจะมีเนื้อนูนหนาในที่7แห่งคือที่หลังมือหลังเท้าบ่านี่คือตรงบ่าไหล่แล้วก็ที่หลังคอเกี่ยวกับเรื่องที่หลังคอเนี่ยก็ยังมีต่อไปก็คือว่าพออันนี้ก็มีลักษณะกลมเกลี้ยงแล้วก็ร่องหลังนี่ก็เต็มขึ้นมาคือไม่มีหลังกดลงไปเป็นร่องที่มีลักษณะนี้ด้วยนั่นก็เรียกว่าได้ทำกรรมมาในความที่ต้องการให้คนอื่นเนี่ยเขาได้รับประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศรัทธาศีลจาคะปัญญายังรวมถึงเรื่องของทรัพย์สินภายนอกด้วยเรื่องสวนไร่นาทั้งสัตว์เลี้ยงทั้งครอบครัวให้มีความมั่นคงให้มีความสุขความเจริญความดีทั้งภายในภายนอกจึงทำให้เป็นผู้ที่ไม่เสื่อมฟังโดยการทำอย่างมากเนี่ยจะไม่เสื่อมจากศรัทธาศีลจาคะและปัญญาโดยการทำกรรมมาแบบนี้จะไม่มีลักษณะที่ว่ามีกายข้างหน้าดุจราชสีคือแบบสง่างามอกผายไหล่พึงขึ้นมาหลังนี่ก็เต็มไม่มีร่องหลังคอนี่ก็มีลักษณะกลมเกลี่ยงที่ข้าพเจ้าพยายามจะอธิบายเรื่องของลักษณะมหาบุรุษเนี่ยนะทุกฟังให้มันครบได้ทั้งหมด32ข้อแต่ว่าแบ่งตามลักษณะของกรรมที่ท่านได้ทำมาเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจนะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องงมงายว่าดูลักษณะแล้วก็จะผลจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่จะเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าเพราะเหตุที่ได้สร้างมานะทุกฟังนะถ้าเราเปรียบเทียบดูอย่างท่านพระลกุณฑกปัตยะเถระเนี่ยเป็นคนแกร่งร่างกายนี่แกร่งเอาทำไมยังมีปัญญาสูงสามารถสั่งสอนภิกษุสามารถที่จะทำจนกระทั่งบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้หรือแม้ภิกษุรูปอื่นๆบางทีก็มีไม่ความไม่หล่อแล้วอ่ะมีลักษณะที่ไม่ดีบางประการแต่พระก็บรรลุทำได้เข้าใจนะว่านี่คือลักษณะของความเป็นเหตุเป็นผลลักษณะของสิ่งที่เราอย่าไปสนใจในเรื่องที่มันผ่านมาแล้วชายุเราก็รู้ดูได้ว่าอันนี้ผ่านมาแล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้คือถ้าเราจะไปเชื่อแต่กรรมเก่าอย่างเดียวว่าโอ้นี่กรรมเก่าก็ท่านทำมาแล้วจึงเป็นแบบนี้มันจะทำให้จิตใจเนี่ยน้อมไปว่าชาตินี้ก็ไม่ต้องทำอะไรชาติที่แล้วทำมาแล้วเป็นอย่างนี้ก็รับกรรมไปนี่ไอ้คำว่ารับกรรมไปรับกรรมไปเนี่ยมันก็จึงเป็นการกระทำที่ให้เราจะอ่อนแอท้อแท้ในความที่จะทำกรรมดีใหม่เพิ่มเติมแต่เราอย่าคิดอย่างนั้นให้ตั้งอยู่ในมรรค8ให้ตั้งอยู่ในการทำความดีการทำความดีดูตัวอย่างจากพระพุทธเจ้าสิที่ว่าถ้าท่านมีโภคทรัพย์มากมีทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่แค่ในภายในยังมีอริยทรัพย์นี่คือศีลศรัทธาหิริโอตตัปปะสุตตะจาคะปัญญาพวกนี้มีมาได้ไงโอ้นี่เพราะว่ารู้จักสังเกตชั้นเชิงของมหาชนรู้ได้เสมอรู้ได้เองรู้ว่าคนนี้เป็นคนพิเศษควรกับสิ่งนี้คนนี้เป็นคนธรรมดาใช้สิ่งนี้ได้ทำให้ท่านมีลักษณะที่ว่ายืนไม่ย่อตัวสามารถแตะเข่าได้ด้วยมือทั้งสองคือความที่เข่าแข้งเนี่ยมันอยู่สูงขึ้นมาใช่ไหมมือนี่ก็ยาวด้วยมันเกี่ยวข้องกับลักษณะที่ได้เคยกล่าวไปข้างหน้ามีส่วนทรงดุจต้นไทรกายกับวาเนี่ยเท่ากันแล้วความที่ท่านมีสุขภาพดีไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรมากมายเนี่ยเพราะได้ทำกรรมคือการไม่เบียดเบียนสัตว์ตั้งฝังไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยท่อนไม้ท่อนดินหรือว่าแกล้งมันอาจจะไม่ฆ่าให้ตายเพราะเป็นปานาติบาตแต่แค่แกล้งมันเนี่ยก็ไม่ทำแล้วก็จะทำให้สุขภาพดีไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บมากคือการไม่ฆ่าเนี่ยก็ทำให้อายุยืนใช่ไหมการไม่แกล้งเบียดเบียนมันก็อายุที่ยืนนั้นก็จะทำให้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าลิ้นเนี่ยมีปลายขนช้อนขึ้นคือประสาทรับรสที่ลิ้นเนี่ยดีมากเวลากินอะไรปุ๊บรสชาติมันจะแจกแจงได้แตกซ่านไปหลายอย่างหวานนี่ก็รู้เลยล่ะว่ามันหวานน้ำผึ้งหรือว่าหวานน้ำอ้อยหรือหวานน้ำอ้อยประเภทนี้หรือประเภทนั้น จะมีประสาทรับรสอันเลิศด้วยกรรมที่คือไม่เบียดเบียนสัตว์นอกจากทางกายแล้วก็ทางวาจาทุกฝั่งในการที่ไม่พูดเพ้อเจ้อพูดแต่คำจริงเป็นธรรมเป็นวินัยเหตุนี้นะทำมาตั้งสมัยก่อนแล้วเป็นหลายอสงไขยทำมามากกล่าววาจาหนีหาเหตุผลขึ้นก่อนรู้อะไรที่มันถูกอะไรมันผิดมีหลักฐานที่ตั้งที่มาไม่ได้พูดขึ้นลอยๆทำให้พระองค์เนี่ยสามารถที่จะกำจัดศัตรูทั้งภายในภายนอกได้คือราคะโทสะโมหะที่เป็นกิเลสภายในหรือว่ามารเทพคนอื่นๆอะไรที่อยู่ภายนอกก็คือจะทำอันตรายทำอะไรท่านไม่ได้อันนี้จะมีผลคล้ายๆกับข้อแรกนั้นนะฟังแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าในข้อแรกนั้นคือไม่กลัวไม่หวาดหวั่นแต่ในข้อนี้ก็คือถ้าเขาจะมาทำอะไรเนี่ยก็ทำอะไรท่านไม่ได้คือทำอะไรท่านจนกระทั่งถึงขนาดว่าให้ไปผิดศีลให้ไปทำกายวาจาใจอันเป็นทุจริตเนี่ยจะทำให้เดือดร้อนขนาดนั้นไม่ได้ไม่กลัวนี่ก็เพราะว่าในข้อแรกได้บากบั่นในกุศลธรรมแล้วทำอะไรท่านไม่ได้ในข้อนี้ก็เพราะว่ามีความที่ไม่มีวาจาเพ้อเจ้อทำให้ผลที่เกิดขึ้นในทางกายออกมาว่ามีลักษณะคางดุจคางราชสีนอกจากในเรื่องวาจาที่ไม่เพ้อเจ้อแล้วการพูดก็ไม่ส่อเสียดไม่เป็นการยุยงให้แตกกันพอไม่เป็นการยุยงให้แตกกันผลที่เกิดขึ้นก็คือมีบริษัทไม่กระจัดกระจายเหล่าภิกษุบาสุบาสิกานั้นก็มีความสามัคคีกันมีความสามัคคีกันไม่กระจัดกระจายเห็นไปในทางเดียวกันผลทางการที่เกิดขึ้นในชาตินั้นก็คือว่ามีฟัน40ซี่บริบูรณ์มีฟันสนิทชิดกันด้วยและนอกจากเรื่องของวาจาเรื่องของการกระทำทางอาชีวะก็มีอาชีวะบริสุทธิ์และมิจฉาอาชีวะจึงทำให้เป็นผู้ที่มีบริวารมากก็ทำให้มีลักษณะฟันออกมาคือฟันเรียบเสมอกันมีเขี้ยวสีขาวงามยังมีอีกลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับในทางด้านใบหน้าแล้วก็คอนั้นก็คือเรื่องของเสียงทั้งฝั่งเสียงของท่านเนี่ยมีเสียงดุจเสียงพรหมคือมันมีความกังวานกว้างไปแล้วก็พูดเนี่ยเหมือนนกกระวิคือฟังได้ชัดเจนคือเสียงก้องกังวานไปเนี่ยบางทีฟังไม่เข้าใจนะว่าเป็นยังไงยังไงแต่ว่าเสียงของท่านเนี่ยฟังได้ชัดเจนแล้วยังมีลิ้นที่ใหญ่และยาวเพียงพอในข้อนี้ก็คงจะเกี่ยวข้องกันในเรื่องของการออกเสียงบทเพียรชนะข้าพเจ้าก็คิดถึงไปด้วยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีนิรุตติปฏิสัมภิทาคือความที่รู้จักชำนาญในเรื่องภาษาต่างๆเนี่ยก็เพราะมีลักษณะของคอมีลักษณะของลิ้นที่จะช่วยออกเสียงให้มันได้ถูกต้องชัดเจนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้เพราะไม่กล่าวคำหยาบกล่าวแต่วาจาที่น่าฟังกล่าววาจาที่รื่นหูผลที่เกิดขึ้นก็คือทำให้เวลาพูดอะไรไปเนี่ยบุคคลอื่นๆต่างๆในเขาก็เอื้อเฟื้อเชื่อฟังปฏิบัติตามพูดแล้วคนฟังเนี่ยนะฟังมันอาศัยความสามารถเหมือนกันนะความสามารถในการที่จะพูดวาจาแล้วเขารื่นหูเขาพอใจนี่คือกรรมตรงนี้เป็นความสามารถเป็นกรรมที่คุณทำมาสะสมมาไม่ใช่เรื่องถึงความงมงายเป็นความสามารถพิเศษอะไรแต่ว่าเพราะอาศัยการฝึกการทำมาก่อนจึงทำให้เกิดมีความสามารถนี้ขึ้นมาได้นอกจากนี้เกี่ยวกับเรื่องใบหน้านั่นคือตาทุกฝั่งตานี่คือมีสีเขียวสนิทเหมือนนิลเหมือนหยกที่สีเข้มๆนั่นไปเลยแล้วก็มีตาดุจตาวัวคือตาดำเนี่ยมันจะมากกว่าตาขาวถ้าดูจากช่องตาที่เปิดให้เราเห็นจากข้างนอกเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าได้ไม่ถลึงตาขอนกว่าคนอื่นมองดูด้วยสายตาของคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่ผลที่เกิดขึ้นก็คือจึงเป็นที่ให้ต้องตาของคนเป็นอันมากคนมองดูพระพุทธเจ้านี่ก็จะรู้สึกพอใจยินดีสบายใจในข้อสุดท้ายทุกฝั่งลักษณะมหาบุรุษที่มีลักษณะของความเป็นผู้นำก็เคยมีงานวิจัยอันหนึ่งทุกฝั่งว่าคนที่จะเป็นผู้นำได้เนี่ยลักษณะของใบหน้าเนี่ยมันจะต้องได้สัดส่วนคือเขาดูจาก ผู้นำของกองทัพในแต่ละประเทศเนี่ยนะมาทำการวิจัยเนี่ยใบหน้าจะยาวขึ้นมาเป็นสัดส่วนเท่านี้กับความกว้างอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่มีศีรษะรับกับกรอบหน้าคนที่มีความเป็นผู้นำสั่งแล้วเขาทำเขาเชื่อปฏิบัติตามเนี่ยนี่คือลักษณะเป็นแบบนี้เขาก็เป็นงานวิจัยมาอันนี้ก็มาสอดคล้องกับข้อนี้พอดีที่ว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นที่ที่คนเอื้อเฟื้อเชื่อฟังเป็นผู้นำของคนเป็นจำนวนมากได้เพราะว่ามีลักษณะแบบนี้แหละแต่ที่มีลักษณะแบบนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่เพราะว่าไปทำสัญญกรรมผ่าตัดมาหรือเป็นความเชื่องมงายว่าลักษณะแบบนี้ก็จะไม่เกิดผลแบบนี้แต่เป็นเพราะว่าท่านทำกรรมมาก่อนเป็นหัวหน้าของชนเป็นนั้นมากในการทำกุศลธรรมแบบต่างๆเป็นประธานในการที่แบบว่าอ่ะทำกฐินผ้าป่าอันนั้นเป็นทางกายสุจริตทำเป็นอาสาสมัครชักชวนในวจีสุจริตมโนสุจริตจำแนกแจกทานโอ้หลายอย่างคือทำความดีเป็นผู้นำของคนอื่นเขาในการทำความดีตรงนี้ก็จึงจะไม่มีลักษณะแบบนี้ออกมาในที่นี้ท่านฟังนี่คือมหาบุรุษ32ประการใช้เวลามากนิดนึงในการที่จะอธิบายเนี่ยเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องงมงายทุกฝั่งอย่าไปเชื่อเรื่องงมงายแบบนั้นนี่นะท่านนับคำว่างมงายเนี่ยพูดมาหลายรอบแล้วแต่ให้มีความเข้าใจให้ถูกต้องในความเป็นเหตุเป็นผลอย่าไปคิดว่าเออฉันทำกรรมไม่ดีมาแต่ก่อนแล้วฉันถึงเป็นเหตุแบบนี้มาให้ฉันได้ไม่ดีปัจจุบันนี้แล้วก็ปัจจุบันนี้จะทำอะไรอ่ะถ้ายังสังกตายไม่ทำอะไรดีต่อไปก็จะไม่ได้เรื่องเราอาศัยเหตุการณ์ที่ว่าในช่วงวันที่มีการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นวันวิสาขะเนี่ยในสัปดาห์นี้ในเดือนนี้เนี่ยตั้งความดีไว้ในตัวเราไม่ใช่แค่เรื่องของลักษณะนั้นฟังยังเรื่องของความฝันเนี่ยอย่างคนที่ชอบฝันนั่นฝันนี่แล้วก็ตีความว่าฝันนี่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ฝันเหมือนกันฟังเรื่องมหาสุบินหาฝันว่าเหมือนกับนอนอยู่บนพื้นดินเนี่ยตัวใหญ่มากเลยขาเนี่ยไปถึงน้ำทะเลฝั่งด้านใต้มือซ้ายมือขวาก็ไปถึงน้ำทะเลฝั่งอีกฝั่งหนึ่งมีจอมเขาหิมะมันเป็นหมอนฝันแล้วก็ตีความเลยนะอีนี่ต้องมีโชคจุดนั้นจุดนี้แน่นอนเบอร์นั้นเบอร์นี้เดี๋ยวที่ท่านฝันทั้งหมด5อย่างก่อนการตรัสรู้เนี่ยท่านฟังก็เป็นเรื่องที่บ่งบอกยืนยันจากอะไรเหตุที่ได้ธรรมะว่าอิติปินี่แหละแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้จึงได้ความที่จะตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ความที่จะมีบริวารมากทั้งที่เป็นเหล่าคฤหัสถ์มีบริวารมากทั้งที่เป็นเหล่านักบวชแล้วก็ยังร่ำรวยด้วยลาภปัจจัย4แล้วยังสามารถบอกสอนทั้งไม่ใช่แค่มนุษย์แต่ยังรวมถึงเทวดาขึ้นไปจนถึงชั้นพรหมเนี่ยที่เราพูดมาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดลักษณะมหาบุรุษ32ประการนี้ท่านฟังมันก็มากพอแรงแล้วนะคนที่บำเพ็ญบุญมาในการที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมความฝันนี้จึงปรากฏขึ้นไงในข้อที่ว่านอนอยู่แล้วก็กว้างขวางไปหมดจนมือเท้าไปถึงทะเลอีกแต่ละด้านละด้านเนี่ยก็เพื่อที่จะให้รู้ว่าอันนี้จะตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านะความที่ฝันเห็นว่ามีนอนมีสีขาวหัวดำคลานขึ้นมาจนตามข้าวจนถึงเข่านี่อันนี้เพื่อให้รู้ว่าจะมีคฤหัสถ์ทั้งหลายมาถึงขอเป็นที่พึ่งเป็นจำนวนมากข้อที่ว่ามีหญ้าคางอกจากสะดือขึ้นไปสูงจนจรดฟ้านี่อันนี้คือข้อที่ว่าจะสามารถประกาศธรรมะให้ทั้งเทวดาและมนุษย์จนถึงพรหมได้ในข้อที่มีความฝันว่านก4จำพวกมีสีต่างๆบินมาจากทั้ง4ทิศพอมาถึงหมอบที่ใกล้เท้าแล้วก็เป็นสีขาวทั้งหมดนี่อันนี้คือแสดงคุณความที่มีบริวารที่เป็นภิกษุเนี่ยมากมาจากทั้งวรรณะทั้ง4กษัตริย์พราหมณ์เวชสูตรมาบวชอยู่ด้วยแล้วก็บรรลุธรรมได้เป็นสีขาวแต่ในความที่เดินไปบนกองอุจจาระกองใหญ่เหมือนภูเขาอุจจาระไม่เปื้อนเลยคือความที่ร่ำรวยด้วยปัจจัยทั้ง4แต่ก็ไม่ได้ติดจมในลาภสักการะนั้นความฝันนี่ถ้าเราตีความไปเรื่องนั้นเรื่องนี้นะท่านฟังบางทีมันเพี้ยนได้บางทีนิมิตนี้อาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างเราไม่รู้แต่ถ้าบอกว่าเราสร้างเหตุปัจจัยแล้วฝันมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันแล้วนะบางทีนะ แต่บางคนสิที่ถ้าทำสิ่งที่ไม่ดีไว้มีกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วจะให้จะฝันหวานปานไหนก็ตามเนี่ยมันไม่มีทางจะดีขึ้นมาได้ท่านฟังหรือบางคนก็ไม่ได้เคยจะฝันอะไรมากด้วยนะไม่ได้ฝันอะไรมากแต่ว่าทำความดีมาตลอดนี่ต่อให้ไม่ได้ฝันชีวิตคุณก็ดีขึ้นมาได้โดยอาศัยกรรมดีที่คุณทำตรงจุดนี้ในส่วนสุดท้ายระหว่างที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือหัวข้อธรรมะที่เกี่ยวกับการปรินิพพานที่ท่านตรัสไว้ตอนนั้นก็นอนประทับศีลสยาแล้วถึงบุคคลสี่จำพวกที่ควรจะสร้างสถูปเอาไว้ให้เรียกว่าถูปาระหะบุคคลสร้างสถูปเอาไว้ให้เพื่ออะไรเพื่อที่จะระลึกถึงเอาใจอำนาจประโยชน์ในการที่ว่าคนอื่นๆเขาเห็นสถูปนี้แล้วระลึกถึงว่าโอ้นี่พระพุทธเจ้านะเนี่ยจิตใจเขาเลื่อมใสนี่ไปดีเลยหรือเห็นสถูปนี้แล้วก็บอกว่าโอ้นี่พระปัจเจกพุทธเจ้านะเนี่ยไกลจากกิเลสเนี่ยโอ้ดีมากๆเลยจิตใจเลื่อมใสแล้วก็ไปดีได้หรืออาศัยอำนาจประโยชน์ว่าโอ้นี่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะเนี่ยจิตมีความเลื่อมใสอันนี้ไปดีได้เลยหรือว่าอาศัยอำนาจประโยชน์ที่คนเขามาเห็นสถูปนี้แล้วจะรู้ว่าโอ้นี่สถูปของพระเจ้าจักรพรรดิที่เป็นธรรมราชาผู้ตั้งอยู่ในธรรมนะเนี่ยจิตใจเลื่อมใสนี้ไปดีได้นะทุกฝั่งไปดีได้นี่คือบุคคลสี่จำพวกที่ควรจะสร้างสถูปเจดีย์ไว้ให้ก็เรียกว่าถูปาระหะบุคคลคือ1พระสัมมาสัมพุทธเจ้า2พระปัจเจกพุทธเจ้า3คือพระสาวกของพระพุทธเจ้าในข้อนี้อรรถกถาบางที่บางประเด็นก็อธิบายว่าสาวกในที่นี้หมายถึงเอาสาวกที่บรรลุเป็นพระอรหันต์หรือในข้อที่4ก็คือเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ควรจะสร้างสถูปเจดีย์ไว้ให้เพื่อที่จะระลึกถึงคุณงามความดีที่มีมากเสร็จแล้วก็จะมีความดีเกิดขึ้นในใจตายไปนี่ก็ไปสวรรค์ได้เรื่องของการสร้างสถูปเจดีย์นี่นะทุกฝั่งนะไม่ใช่ว่าเป็นความงมงายว่าโอ้ฉันเนี่ยไปไหว้กราบเจดีย์ที่เป็นอิฐเป็นดินเป็นปูนนี่แล้วก็จะเฮงเฮงรวยรวยอันการบูชานี่มันงมงายแต่ให้ระลึกถึงความดีของคนที่อยู่ในสถูปใจดีเนี่ยเขาสร้างระลึกถึงใครให้จิตใจนี่มีความเลื่อมใสตรงจุดนี้คิดนึกตั้งถึงความดีที่เขาทำเอาไว้นี่สำคัญอย่าไปงมงายว่าอันนี้กับบูชากับบูชากันตามกันไปเราไปไหว้เจดีเราไปไหว้พระพุทธรูปเราไปไหว้ศาลเจ้าสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยรู้ไหมเหตุผลคืออะไรอย่างมงายทั้งฝั่งอย่างมงายอย่าเอาแต่อ้อนวอนขอร้องอย่าแต่ว่านอนขอร้องได้เข้าใจถึงความเป็นเหตุเป็นผลในข้อนี้ให้ดีที่ว่าต้องตั้งจิตไว้ระลึกถึงความดีอย่างใดอย่างหนึ่งของคนที่เราไหว้บูชาอยู่นั้นถึงจะถูกต้องนี่คือหมวดธรรมะทั้ง3อย่างทุกฝั่งรวมมาแล้วได้ทั้งหมด41หัวข้อธรรมะที่เป็นมาติกาเป็นแม่บทที่ยกขึ้นมาในวันนี้เพื่อที่เป็นการระลึกถึงในช่วงของเดือนวิสาขะที่เป็นการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าจึงนำหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับการประสูติในมหาบุรุษ32ประการและหัวข้อที่เกี่ยวกับการตรัสรู้ที่ยกเรื่องของมหาสุบิน5อย่างและหัวข้อที่เกี่ยวกับการปรินิพพานตรัสไว้ตรงนั้นเกี่ยวกับถูปาระหะบุคคล4ประเภทมาอธิบายทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังว่าเป็นเรื่องของเหตุผลไม่ใช่เป็นเรื่องของความงมงายแต่เข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลที่ถูกต้องสร้างความดีเข้าใจเรื่องของกรรมตั้งมันอยู่ในความดีแล้วชีวิตของเราที่ศึกษาธรรมะเนี่ยเป็นประโยชน์มากท่านผู้ฟังในที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมะรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโสเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงของใต้ร่มโพธิบทปกติแล้วก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในทุกวันพุธที่จะนำหัวข้อแม่บทธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างงดงามแล้วมาอธิบายทำความเข้าใจในอรรถะ ในบริบทต่างๆให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นสัปดาห์หน้าก็จะมาพบกันใหม่ในช่วงของใต้ร่มโพธิบทส่วนวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในช่วงของคลังพระสูตรที่จะนำเรื่องราวของพระสูตรมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร